पंचदशी ग्रंथ में अष्टम प्रकरण कूटस्थदी प्रकरण है। इसमें विचार चल रहा है। 26वां श्लोक में कल विचार हुआ, शास्त्र और युक्ति के द्वारा भगवान भाष्यकार शंकराचार्य भगवान ने इसका निरूपण किया, वाक्यवृत्ति ग्रंथ और उपदेश सहस्र नामक ग्रंथ में, कि कूटस्थ चिदाभास से अतिरिक्त है ना। कूटस्थ अलग होता है चिदाभास से। अंतकरण में प्रतिबिंबित जो चेतन हुआ वो हो गया चिदाभास, उससे कूटस्थ ब्रह्म अतिरिक्त है। इसमें दृष्टांत बताया, मुख दर्पण, दर्पण में प्रतिबिंब है ना। तो ठीक इसी प्रकार दर्पण के स्थान पर अंतकरण हुआ, मुख के स्थान पर कूटस्थ हुआ, दर्पणस्थ प्रतिबिंब की जगह पर अंतकरण में होने वाला चिदावास हुआ है ना। तो उस अंतकरण में जब अभ्यास हो जाता है तो जीव भाव आता है। कल थोड़ा सा हमने सूचित किया अध्यास के विषय में, तो इसको भी थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से आप लोग समझ लो, इसलिए हमने कल प्रारंभ किया था, कल परसों किया था। तो ऐसा होता है, एक ज्ञानाध्यास होता है और एक अर्थाध्यास होता है। इसको आप लोग ठीक से समझ लो, है ना। हाँ, क्योंकि अध्यास अध्यास तो लोग बोलते हैं, लेकिन अध्यास का प्रयोग कैसा होता है इसको सब लोग नहीं समझ पाते हैं। तो श्रोता की बात तो दूर है, वक्ता लोग भी अध्यास अध्यास बोल देते हैं, लेकिन उनको भी सबको पता नहीं रहता है। इसलिए ठीक से आप लोग समझो, वक्ता को समझ में आवे ना आवे, लेकिन आप लोग तो जरूर समझो। तो ज्ञानाध्यास और एक होता है अर्थाध्यास। हाँ, ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास, हाँ समझ लो, है ना। लेकिन दोनों में अध्यास शब्द है, ज्ञानाध्यास में भी अध्यास शब्द है और अर्थाध्यास में भी अध्यास शब्द है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, समान अर्थ नहीं है, है ना। तो ज्ञानाध्यास में जो अध्यास शब्द है उसका अर्थ ये होता है, अध्यसनम इति अध्यास, अध्यसनम इति अध्यास ऐसा है। अधि उपसर्ग आस धातु से घए प्रत्यय होता है भाव अर्थ में, तो अध्यास होता है। तो अध्यसनम इति अध्यास मतलब भाषणा, ये हुआ भाषणा, अध्यास का अर्थ भाषणा, ठीक है ना। तो ज्ञानाध्यास में जो अध्यास शब्द है उसका अर्थ बताया है। तो फिर ज्ञानाध्यास का अर्थ क्या होगा, ज्ञानम चासु अध्यास, जो ज्ञान है वही अध्यास है। यहाँ पर जो ज्ञान है वही अध्यास, इसके कर्मधारय समास बोलेंगे, ज्ञानम चासु अध्यास। तो जैसे दृष्टांत समझ लो, दृष्टांत में साथ साथ रस्सी में जो सर्प की भ्रांति ज्ञान हो रहा है, सर्प की भ्रांति ज्ञान हो रहा है, अयम सर्प, ये जो भ्रांति ज्ञान हो रहा है सर्प का, तो उस भ्रम ज्ञान को यहाँ पर ज्ञानाध्यास बोलेंगे, ध्यान में रखो। हाँ, वो जो ब्रह्म ज्ञान हो रहा है यही यहाँ पर ज्ञानाध्यास है। तो ब्रह्म ज्ञान ही अध्यास है यहाँ पर, हाँ ज्ञानाध्यास हो गया, ठीक है ना। दूसरा होता है अर्थाध्यास। तो अर्थाध्यास में जो अध्यास है उसका अर्थ अलग है, ऐसा नहीं है। अध्यासते इति अध्यासः, ऐसा अर्थ करेंगे, अध्यास्यते इति अध्यासः। तो वहां पर भी वही धातु है, वही प्रत्यय है, अधि उपसर्ग आस धातु घय प्रत्यय, लेकिन प्रत्यय भिन्न अर्थ में, कर्म अर्थ में होगा। कर्म मतलब विषय, ब्रह्म ज्ञान का जो विषय है, ब्रह्म ज्ञान का जो विषय है उसको यहां पर अध्यास शब्द से लेंगे। अर्थाध्यास में जो अध्यास शब्द उसकी बात कह रहा हूं, तो क्या होगा, अर्थस्य अध्यासः अर्थाध्यास, ये होगा। तो जो ब्रह्म ज्ञान का विषय है उसको बोलते हैं अर्थाध्यासः। सर्प का ब्रह्म ज्ञान हो रहा है तो ब्रह्म ज्ञान का विषय सर्प होगा, तो सर्प को कहेंगे अर्थाध्यास, क्योंकि सर्प की भ्रांति हो रही है। तो रस्सी में जो सर्प की भ्रांति ज्ञान हो रहा है तो उसका विषय क्या होगा, सर्प। उसका विषय क्या होगा, सर्प। तो सर्प को यहां पर अर्थाध्यास कहेंगे। देखो ये अध्यास का दो प्रकार से व्यवहार हुआ, एक ज्ञानाध्यास हो गया, दूसरा है अर्थाध्यास, ठीक है ना। इसको दूसरे प्रकार से भी कहेंगे, देखो एक होता है स्वरूप अध्यास, दूसरा होता है संसर्ग अध्यास, है ना भाई। स्वरूप अध्यास संसर्ग अध्यास, तो क्या है यहाँ पर स्वरूप अध्यास संसर्ग अध्यास, जहां पर सत्य का अध्यास होगा मिथ्या वस्तु के साथ, उसको स्वरूप अध्यास, उसको संसर्ग अध्यास बोलेंगे, ध्यान में रखो। जहां पर कल्पित वस्तु का अध्यास होगा सत्य वस्तु में, उसको कहेंगे स्वरूप अध्यास। स्वरूप ध्यान में रखिए, रस्सी में सर्प भास रहा है, रस्सी है सत्य, व्यवहारिक सत्य, और मिथ्या वस्तु है सर्प। तो रस्सी में जो सर्प भास रहा है तो सर्प है ही नहीं, सर्प का स्वरूप नहीं है, इसलिए जब सर्प भासेगा रस्सी में तो इसको क्या बोलेंगे, स्वरूप अध्यास। हाँ स्वरूप अध्यास मतलब सर्प है ही नहीं रस्सी में, फिर भी रस्सी में सर्प भास रहा है, तो रस्सी में सर्प का स्वरूप अध्यास हुआ, है कि नहीं सच में। हाँ ठीक, इसी प्रकार लोहा और अग्नि, लोहे को गर्म कर लो भैया, लोहे को गर्म कर लो, है ना, तो लाल हो जाता है कि नहीं, हो जाता है। तो लोहा और अग्नि एक जैसे हो जाते हैं, समझ में कि नहीं। और क्या है, आप अग्नि को लोहा समझ लिया और लोहे को अग्नि समझ लिया, ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन ठीक इसी प्रकार यहां पर रस्सी में सर्प हुआ, तो विचार कर लो रस्सी में जो सर्प भास रहा है, सर्प का संबंध है रस्सी के साथ, उसका संबंध भी मिथ्या है कि नहीं, मिथ्या है। इसलिए जब संबंध भी मिथ्या है उसको कहते संसर्ग अध्यास, क्या बोलेंगे, संसर्ग अध्यास। रस्सी में सर्प है ही नहीं और सर्प का संबंध भी वास्तविक नहीं है, इसलिए सर्प का दोनों प्रकार से अध्यास होगा रस्सी में, स्वरूप अध्यास भी होगा ज्ञान के बाद नहीं, यहाँ पर संसर्ग अध्यास भी है। ज्ञान अर्थों को हमने छोड़ दिया, अब दूसरा प्रकार से कहा, रस्सी में सर्प का स्वरूप अध्यास भी हुआ और संसर्ग अध्यास भी हुआ, धन्मया। लेकिन रस्सी का भी अध्यास होता है सर्प के साथ। क्या होता है? रस्सी का भी अध्यास होता है सर्प के साथ, उसको स्वरूप नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संसर्ग अध्यास। रस्सी का जो धर्म है ना, उसका भी आरोप होता है कि नहीं सर्प के साथ, है ना? इदमंस सर्प है, यह सर्प है, यह आर्य है, ये किसका धर्म है भैया? रस्सी का। तो उसका संबंध का आरोप कर लिया कहां पर? सर्प में। तो वास्तविक संबंध है क्या? नहीं है। इसलिए रस्सी का जो अध्यास होगा सर्प के साथ, इसको क्या बोलेंगे? संसर्ग अध्यास। स्वरूप अध्यास नहीं होगा, रस्सी का सर्प के साथ स्वरूप अध्यास नहीं होगा, क्योंकि रस्सी तो है वहां पर। इदम रूप से रस्सी है कि नहीं सर्प में? स्वरूप जो है रस्सी है, वो वास्तविक है, वो मिथ्या वो नहीं है। लेकिन सर्प भी स्वयं मिथ्या है रस्सी में, और सर्प का संबंध भी मिथ्या है। समझ में आए कि नहीं? इसको बोलते हैं स्वरूप अध्यास। और यहां पर आत्मा में भी आपको समझाएंगे, इसलिए ठीक से समझ लो, है ना? ये दूसरे प्रकार से कहा, स्वरूप अध्यास संसर्ग अध्यास। आप पहले क्या कहा? ज्ञान अध्यास अर्थाध्यास। इसको और तीसरे प्रकार से भी कहते हैं, ध्यान में रखो। एक होता है धर्मी अध्यास, दूसरा होता है धर्मा अध्यास। धर्मी अध्यास, धर्मा अध्यास, दो धर्मी को एक समझ लेना, उसको बोलते हैं धर्मी अध्यास। जैसे लोहा और अग्नि एकदम गर्म करने पर लोहा भी अग्नि की तरह दिखती है कि नहीं, और अग्नि भी लोहे की तरह दिख गया। तो दो धर्मी को एक समझ लेना, दो धर्मी को, ये क्या हो गया? धर्मी अध्यास। धर्मी अध्यास हो तो धर्म का अध्यास हो जाएगा। तो लोहे का धर्म क्या है? गोलाकार है कि नहीं? गोला कौन है? लोहा है। तो वर्तूलाकार जो है, लंबाकार जो भी है, दीर्घ है, छोटा है, जो भी है, ये तो लोहे का धर्म है, हो गया ना भाई? और अग्नि का धर्म कैसा है? दाहकत्व, प्रकाशकत्व, ये अग्नि का धर्म है। लेकिन जब दोनों को एक समझ लिए तो लोहे का धर्म भी अग्नि में मालूम पड़ता है। तो गोल दिख रहा है, आग गोल दिख रहा है, गोल दिख रहा है बोलते हो ना? तो गोलाकार तो लोहे का भाई, अग्नि का तो है ही नहीं, फिर भी आग गोल दिख रहा है, अग्नि गोल दिख रही है ना, लंबी दिख रही है। इसी प्रकार अग्नि का धर्म क्या है? दाहकत्व। उसका भी लोहे में मालूम पड़ता है, लोहे ने जलाया भाई, लोहा बहुत गर्म है, लोहा तो गर्म लोहा है कि वास्तविक अग्नि है? अग्नि है कि नहीं? लोहा तो है नहीं, फिर भी क्या बोलता भाई? लोहा बहुत गर्म है। लोहा कहाँ गर्म वास्तविक? लोहा तो लोहा ही है, ठंडा ही रहता है, है कि नहीं? और आइसक्रीम डाल दिया तो लोहे में, लोहा ठंडा हो गया। तो ठंडा वास्तविक लोहा है कि आइसक्रीम है? इसको कहते हैं धर्माध्यास, है ना? एक धर्म का आरोप दूसरे में हो तो क्या बोलेंगे? धर्माध्यास। और दो धर्मी को एक समझ लिया तो धर्मी अध्यास हो गया। देखो तीसरे प्रकार से हुआ कि नहीं? धर्मी अध्यास, धर्माध्यास। समझ में आया? अच्छा, इसको चौथे प्रकार से भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना? हाँ, चौथे प्रकार से भी कहते हैं, सोपाधिक और निरुपाधिक, ध्यान में रखिएगा। निरुपाधिक अध्यास, सोपाधिक अध्यास। निरुपाधिक भ्रम, सोपाधिक भ्रम, ये क्या है? ये समझ लो ठीक से। जैसे देखो, रस्सी में सर्प आपको दिखता है, तो उसके लिए क्या चाहिए? रस्सी का अज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? रस्सी का अज्ञान हो, सर्प का संस्कार हो, पहले से सर्प को देखा होगा, सुना होगा, है कि नहीं? तो रस्सी का अज्ञान हो बस इतना ही चाहिए, और मंदा अंधकार हो, होगा कि नहीं? तो रस्सी में क्या दिखे देगा? सर्प दिखे देगा। इसको बोलते हैं निरुपाधिक भ्रम। क्या बोलते हैं? निरुपाधिक भ्रम। निरुपाधिक जहां पर अविद्या ही हेतु उपाधि बने, अविद्या ही रस्सी का अज्ञान ही यहां पर क्या उपाधि निमित्त बन रहा है। इसलिए रस्सी का अज्ञान से ही क्या दिखे देगा आपको? सर्प दिखे देगा, संस्कार वगैरह हो तो। इसको क्या बोलेंगे? निरुपाधिक भ्रम। रस्सी में सर्प, सुक्ति में चांदी, इसको क्या बोलेंगे भैया? निरुपाधिक भ्रम। समझ में आया? अच्छा, लेकिन सोपाधि का भ्रम क्या है? जैसे समझ लो, जैसे आप तालाब के किनारे गए, तालाब के किनारे गए और तालाब का जल यदि स्थिर हो तो आपका जो है ना प्रतिबिंब उल्टा दिखता है कि नहीं? सिर नीचे और पैर जो है पांव ऊपर। समझ में कि नहीं? हाँ। और वृक्ष कैसा उल्टा दिखता है वहां पर? तालाब के किनारे वृक्ष हो, पेड़ हो, तो पेड़ की शाखा तो ऊपर है, वहां पर क्या उल्टी दिखती है? उल्टी दिखती है कि नहीं? इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सोपाधिक भ्रम। जब तक वृक्ष है, जब तक जल है, तब तक आपको दिखे देगा कि नहीं दिखे देगा? यद्यपि आपको ज्ञान तो है, यद्यपि आपको ज्ञान है कि वृक्ष तो उल्टा नहीं होता है, वृक्ष सीधा होता है, फिर भी आपको दिखाई देगा, है कि नहीं? समझ में? इसको क्या बोलेंगे? सोपाधिक भ्रम। शंख सफेद होता है कि पीला होता है? सफेद होता है, लेकिन आग में आपका दोष हो गया तो शंख कैसे दिखे देगा? हाँ, लेकिन जिस समय आपको दिखाई दे रहा है पीला, उसमें भी आपको ज्ञान है कि शंख तो सफेद होता है पीला, फिर भी आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये कब तक दिखाई देगा? जब तक चक्षु में दोष है तब तक आपको दिखाई देगा। पकड़ में आया? इसको क्या बोलेंगे? सोपाधिक भ्रम। और इससे विपरीत क्या हुआ? निरुपाधिक। निरुपाधिक में ऐसा नहीं होगा, जब रस्सी का ज्ञान हो जाएगा तो सर्प का भ्रम नहीं होगा, ये निरुपाधिक में। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको ज्ञान होने पर भी जल में आपको वृक्ष उल्टा दिखे देगा, ज्ञान होने पर भी दिखे देगा। जब तक जल है तब तक तो आपको दिखे देगा ही, जब तक चक्षु में दोष है तब तक शंख है कि नहीं, ज्ञान होने पर भी दिखाई देगा। इस प्रकार स्फटिक, स्फटिक तो सफेद होता है, स्फटिक तो कैसा होता है? सफेद होता है, लेकिन उसमें लाल पुष्प रख दिया तो स्फटिक लाल दिखाई देता है, लेकिन जिसमें लाल दिखाई दे रहा है ना उसमें भी आपको ज्ञान तो है कि सफेद स्फटिक सफेद ही होता है। तो कब तक दिखे देगा वो स्फटिक लाल? तब जब तक पुष्प है। आगे समझ में? इसको क्या बोलेंगे? सोपाधिक बोलेंगे, निरुपाधिक? सोपाधिक भ्रम। और रस्सी में सर्प? निरुपाधिक। समझ में आया? अच्छा, तो चार प्रकार से कहा कि नहीं? पहले कहा ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास, कहा कि नहीं कहा? अच्छा, उसके बाद कहा क्या? स्वरूप अध्यास संसर्ग अध्यास, हो गया ना भैया? फिर तीसरा प्रकार क्या कहा? धर्मी अध्यास धर्माध्यास। और चौथा अभी क्या कहा? निरुपाधिक सोपाधिक, हो गया कि नहीं? अच्छा, तो इसी प्रकार यहां पर समझ लो, आत्मा है और अंतकरण है, हो गया कि नहीं? आत्मा है और अंतकरण है। जैसे लोहा है और अग्नि है, लोहा है और अग्नि है, लोहे को बहुत बहुत गर्म कर लिया, दोनों एक जैसे हो जाते कि नहीं? दो धर्मी है, देखो दो पदार्थ है, इसी प्रकार आत्मा है और अंदर क्या है, अंतकरण है। और जिस समय मैं बोलते हो ना, मैं बोलते हो, उसमें दोनों एक जैसे हो जाते हैं, और अंतकरण और आत्मा एक जैसे हो गए, दो धर्मी एक होके देखे, लोहा और अग्नि एक जैसे मालूम होते कि नहीं? एकदम लाल जब हो जाता है लोहा, इस अगर मैं बोलता हूं लाल की तरह समझ लो आत्मा और अंतकरण बिल्कुल एक जैसे मालूम होते हैं, एक होते नहीं है। हाँ, जैसा जैसा लगता है इसमें तो गड़बड़ी हो रही है इसलिए जिसमें हम मैं बोलते हैं ना, उसमें आत्मा और अंतकरण बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं। एक जैसे हो गए मतलब दोनों धर्मी एक जैसे, इसको कहते हैं धर्मी अध्यास। पकड़ में एक नहीं है? तो जब धर्मी अध्यास हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, ये अंतकरण जड़ है कि चेतन है? जड़ है। आत्मा चेतन है कि जड़ है? चेतन है। लेकिन आत्मा का जो धर्म है चैतन्य स्वरूप, वो मालूम पड़ता है अंतकरण में, इसको बोलेंगे धर्माध्यास। इसलिए अंतकरण को ही मन को भी जड़ समझ रहे कि चेतन समझ रहे हो? चेतन समझ रहे कि नहीं अविद्या में? इसलिए कहां इसको जड़ समझ रहे हैं भैया, है ना? किसी को जड़ बोल दो, देखो तुम जड़ हो क्या, देखो इसको गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, है ना? ये धर्माध्यास हो रहा है कि नहीं? आत्मा का जो स्वरूप चैतन्य है उसका आरोप कर रहे हैं कहां पर? शरीर में, अंतकरण में। सच में ना? इसलिए बोलते हैं कि तुम एकदम कमजोर हो बुद्धि में। यदि सीधा बोल रहे बुद्धि में कमजोर हो, तो फिर कमजोर कौन नहीं हुआ? आत्मा कहां कमजोर हुआ? वो बोलते हैं तुम्हारा बुद्धि एकदम कमजोर हो, फिर भी इतनी अविद्या जबरदस्त है, फिर भी बुद्धि का धर्म को अपने में आरोप कर रहा है। नहीं कर रहा, देखो अनुभव कर लो ना, तुम्हारी बुद्धि एकदम कमजोर है, ऐसा बोल दिया भैया। हाँ? कि तुम कमजोर नहीं बोला, तुम्हारी बुद्धि कमजोर है, इतना स्पष्ट बोलने पर भी भ्रांति हो रही। देखो है ना, कमजोरी किसकी है? कमजोरी है बुद्धि की है कि नहीं? लेकिन आत्मा तो कमजोर नहीं ना है, लेकिन बुद्धिगत जो कमजोरी धर्म है उसको आरोप करते है आत्मा में, मैं कमजोर हो गया। बुद्धि कमजोर हो गई तो मैं कमजोर हो गया। जैसे पहलवान को, पहलवान को बोलो या कमजोर बोलो, पहलवान का अभिमान किसका होता है? शक्ति का अभिमान होता है भैया। ये शरीर का जो धर्म है ना, शक्ति, दूध मलाई खा कर गए है ना, तो उसका आरोप करता है अपने में। हाँ, एक स्वामी जी बता रहे थे, स्वामी जी बता रहे थे कि क्या हुआ, एक जगह पर स्वामी जी इतने बड़े सिद्ध थे, हैं? तो उनके पास एक पहलवान आते थे, पहलवान, तो पहलवान को कहा, हैं? ये बच्चा, पहलवान को कहा, एक कमंडल ला सकते हो? कमंडल था वहां पर, पहलवान से कहा भाई स्वामी जी ने, ये बच्चा कमंडल ला सकते हो? उनको बड़ी हंसी आई, क्या स्वामी जी, हाँ, तो कमंडल नहीं उठा सकता? अरे लाओ तो सही। और गया, हाँ, वो हिला नहीं पा रहा, उठा तक क्या, सच्ची बात कह रहे, ये स्वामी जी बता रहे थे, हिला नहीं पा रहा वो इसको। अरे ताकत लगाओ, खूब ताकत लगा, हिला नहीं पा रहा। हाँ, तो फिर जो स्वामी जी शिक्षा देनी थी ना उनको, फिर वहां पर एक बालक था, ए बालक कमंडल लाओ, बालक उठा कर ले आया। स्वामी जी बता रहे थे वो पहलवान उस महात्मा से गया ही नहीं, हो चला बन गया, बताओ। तो अभिमान जो है ना, ये भ्रांति कारण तो अभिमान कर रहा है ना, तो शक्ति जो है ये शरीर का धर्म हुआ है कि नहीं, उसका आरोप कर रहा है अपने में, इसको बोलेंगे धर्माध्यास। धर्मी अध्यास, धर्माध्यास, आगे समझ में? इसी का निरुपाधिक का निरुपाधिक भी है ना, निरुपाधिक भ्रम भी होगा, अहम मनुष्य हो, ये अविद्या के कारण ये मैं मनुष्य हूं, ये मैं अमुक हूं अमुक हूं, ये सब बोलता है, समझ में कि नहीं। लेकिन सोपाधिक क्या होगा ये ध्यान में रखो, जिस समय अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी ज्ञान से, तब भी शरीर में क्रिया होगी कि नहीं होगी ज्ञानी में। जैसे आपको ज्ञान तो है, हैं, कि स्फटिक सफेद होता है, फिर भी ज्ञान होने पर भी पुष्प रख दिया तो लाल दिखे देगा, दिखे देगा ना भैया। इसी प्रकार महापुरुष लोग बोलते हैं जिसको ज्ञान हुआ उनको दाल रोटी दिखे देगा, रसगुल्ला देगा तो खाएगा कि नहीं, खाएगा ना। हमारे डायबिटीज डॉक्टर बोलेगा तो कम खाएगा कि नहीं खाएगा, डायबिटीज यदि हो तो कम खाएगा, पर ज्ञानी होगा तो कम कैसे खाएगा, है ना। तो उनको जरूर दिखाई देगा, इसको बोले सोपाधिक, सोपाधिक, समझ में आया ना। तो इसलिए आपको बता दिया चार प्रकार से अध्यास शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा, तो ये जीव के विषय में विचार चल रहा था, है? तो जीव के विषय में थोड़ा मत मतांतर है, अरे भी कल्पना तर क्या है, जब तक स्वरूप में नहीं पहुंचोगे तब तक क्या है, कल्पना ही है ना। तो कहते हैं जीव के विषय में तीन प्रकार के मत होते हैं, तीन प्रकार के मत है। एक तो प्रतिम्बवाद बोलते हैं, एक प्रतिम्बवाद के पंचदशीकार जो बोल रहे हैं प्रतिम्बवाद, है ना, कि अंतकरण में जो परमात्मा का साक्षी का प्रतिम्ब पड़ता है उसको कहते हैं जीव, अंतकरण प्रतिम्बित चैतन्य हो गया जीव, फरमाया। और दूसरा एक मत है अवच्छेदवाद, अवच्छेद, जैसे आकाश तो एक है, अगर घड़ा रख दिया तो कैसा हो, घटा आकाश हो गया, इसको बोले घटा अवच्छिन्न आकाश, समझ में कि नहीं। आकाश का प्रतिम्ब तो पड़ेगा नहीं घट के साथ, घट में पड़ेगा नहीं, घट रख दिया तो घड़े में जो घेरा हुआ आकाश है ना उसको क्या बोलेंगे, घटाकाश, है ना। तो घटा अवच्छिन्न आकाश, वहां पर घट हो गया अवच्छेदक, घट क्या हो गया अवच्छेदक। और कमंडल रख दिया तो कमंडल आकाश से घटाकाश भिन्न हो गए कि नहीं हो गए, है ना। तो कमंडलाकाश से भिन्न करने वाला, भेद करने वाला कौन हो गया, घट हो गया, घट हो गया, इसको बोलते हैं घट को अवच्छेद, है ना। और घिरा हुआ जो आकाश है ना उसको क्या बोले, घटा अवच्छिन्न, अवच्छिन्न हो गया, अवच्छिन्न कौन हो गया घटाकाश, और अवच्छेद कौन हो गया घट, आए समझ में ना। ठीक इसी प्रकार जैसे घट अनेक अनेक हुए, जितने घट हुए उतने घटाकाश हो गए, पकड़ में है कि नहीं। ठीक इसी प्रकार जितने अंतकण होंगे उतने क्या हो गए, अंतकण अवच्छिन्न चेतन हो गए, है कि नहीं समझ में। इसी प्रकार स्वप्न में जाते हैं, है ना, तो कितने जीव दिखते, अनंत दिखते कि नहीं, कल्पना करते रहो, तो किसकी कल्पना किया, अंतकण की कल्पना किया, शरीर की कल्पना किया, तो जितने शरीर दिखते ना उतने क्या हो गए, जीव हो गए। तो आत्मा में जो भेद हो रहा है किसको लेकर हो रहा है, शरीर अंतकोण लेकर हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे घट को लेकर के आकाश भिन्न हो गए, इसी प्रकार यहां पर क्या करना, अंतकोण को लेकर के जीवात्मा भी भिन्न हो गए, इसको कहते हैं अवच्छेदवाद, हो गया। तीसरा एक होता है आभासवाद, जो कहने वाले हैं उसको समझा रहे हैं। तीसरा होता है आभासवाद, आभास, तो आभासवाद और प्रतिम्बवाद में कोई अंतर नहीं है, तो आभासवाद में प्रतिम्बवाद में कोई अंतर नहीं है। जैसे दर्पण क्या बताया आप लोगों को, मुख का प्रतिम्ब पड़ा कहां पर, दर्पण में, समझ में कि नहीं, मुख का प्रतिम्ब पड़ा दर्पण में। ठीक इसी प्रकार आत्मा का प्रतिम्ब, कूटस्थ का प्रतिम्ब पड़ेगा अंतकण में, ठीक है ना भैया। तो देखो, तो आभासवाद का कहना है, सुरेश्वराचार्य आभासवाद को मानते हैं, सुरेश्वराचार्य भगवान भाष्यकार का शिष्य जो है ना, चारों में से कौन एक हुए, पहले नाम था मंडन मिश्र, बाद में हुआ सुरेश्वराचार्य, वो सुरेश्वराचार्य वार्तिककार बोलते हैं। तो उनका कहना है, हैं, ये जीव जो है क्या है, आभास है, ब्रह्म का आभास है, आभास है ना। अब प्रतिबिंब और आभास में थोड़ा अंतर है ना। जैसे दर्पण में जो मुख दिख रहा है वो है मिथ्या, वो क्या है, मिथ्या, और कौन है, ये सत्य है। शरीर में जो होने वाला मुख है वो सत्य है, और दर्पण में जो मुख दिख रहा है वो मिथ्या है। बात समझ में कि नहीं, ये किसका कहना है, सूरज, हाँ, वार्तिक कार का कहना है। ये तीन को समझ लो भैया, है ना। ठीक, इसी प्रकार इस ब्रह्म का जो प्रतिबिंब हो रहा है अंतकरण में वो है मिथ्या, वो है किसका कहना है, वार्तिक कार का कहना है। ठीक है, जैसे शरीर में जो मुख है वो सत्य है ना, और दर्पण में जो दिख रहा है वो क्या है, मिथ्या है। ऐसे में मैंने, ठीक, इसी प्रकार अंतकरण में जो दिख रहा है प्रतिबिंब वो है मिथ्या, और जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है जो ब्रह्म वो है सत्य। ऐसे में मैंने, लेकिन प्रतिबिंबवाद का कहना है, संक्षेप शारीरिक एक ग्रंथ है, संक्षेप शारीरिक, उसका आचार्य है सर्वज्ञात्मा मुनि, और यहाँ पर पंचदशीकार है विद्यारण्य मुनि भारती तीर्थ। तो इनका कहना है कि शरीर में जो मुख है ना, वही दिखता है वहां पर, कहाँ पर दिखता है, दर्पण में। इसलिए दर्पणस्थ मुख कहेंगे भले ही मिथ्या हो, दर्पणस्थ जो मुख है ना, दर्पण में दिख रहा है वो भले ही मिथ्या हो, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा, सत्य हो, क्योंकि ये मुख ही दिखता है वहां पर। दर्पण में जो प्रतिमा दिख रहा है कि नहीं, वो मुख से भिन्न है क्या, नहीं है, इसलिए उसका स्वरूप से वो सत्य है। उसका क्या है, स्वरूप से सत्य है, लेकिन दर्पणस्थ रूप से वो मिथ्या, इसलिए मुख ही प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब मुख से भिन्न नहीं है। ऐसा समझ में कि नहीं, प्रतिबिंब का स्वरूप जो है, दर्पण में जो स्वरूप दिख रहा है ना प्रतिबिंब, उसका वो भले ही मिथ्या हो, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा, सत्य है। इसलिए दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, आभासवाद में प्रतिबिंबवाद में कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है। समझ में ना, इसलिए साधक को मुख्य रूप से किसको माना जाता है, प्रतिबिंबवाद को माना जाता है, क्यों, सरल पड़ता है ना, ये सरल प्रक्रिया पड़ती है, इसलिए प्रतिबिंबवाद मुख्य है। और अवच्छेदवाद किसका हो गया, वार्तिक का, समझ में ना, अवच्छेदवाद किसका है, गलत गलत कह दिया, वाचस्पति मिश्र जी का, वाचस्पति मिश्र जो होते ना भामतिकार, उनका कहना है अवच्छेदवाद, ये ध्यान में रखिएगा। आप प्रतिमावाद कौन हो गए, पंचदशीकार, संक्षेप शारीरिक, और आभासवाद किसका है, सुरेशराज वार्तिककार। ठीक है ना भाई, ये समझ, वाचस्पतिर अवच्छेद, वाचस्पतिर अवच्छेद, आभास वार्तिक कारस्य, संक्षेप शारीरिक कृताम प्रतिबिंबम इहस्यते, ये श्लोक है, वाचस्पतिर अवच्छेद आभास वार्तिक कारस्य संक्षेप शारीरिक कृताम प्रतिबिंबम इहस्यते। संक्षेप शारीरिक कार और पंचदशी कार, ये जीव कैसा है, प्रतिबिंब है, और उसका स्वरूप जो बिंब है ना परमात्मा, वो तो सत्य है। ठीक है ना भैया, तो चलो, तो इसलिए यहाँ पर जो अवच्छेदवाद वार्तिक ये जो है वाचस्पति मिश्र जो, वो आक्षेप करते हैं, मतलब उनके अनुजाई आक्षेप करता है कि प्रतिबिंब को मानने की क्या जरूरत है। समझ में ना, जैसे आकाश है उसमें घड़े को रख दिया तो घटाकाश हो गया, उसका प्रतिबिंब थोड़ी पड़ता है। ठीक, इसी प्रकार अंतकरण हो गया तो अंतकरण अवच्छिन्न चेतन क्या हो गया, जीव हो गया, उसके अंदर एक आभास है, प्रतिबिंब है, उसको मानने की क्या जरूरत है, ये बात कह रहे हैं। देखो 27वां श्लोक में, तत्र चिदाभासम आक्षिपति, मिल गया ना भैया, 27वां श्लोक है, तत्र चिदाभासम आक्षिपति, है ना। तो उसके विषय में चिदाभास के ऊपर आक्षेप करता, अवच्छेदवादी आक्षेप करता है। तो कैसे, बुद्ध्यवच्छिन्ना कूटस्थ लोकांतरगमागमौ लोकांतरगमागमौ कर्तुम शक्त घटाकाश कर्तुम शक्त घटाकाश इवा भासेन किं वद इवा भासेन किं वद। एक बात आपको समझा देते हैं। तो वेदांत का जो साधक होता है ना, उसका जोर जो है ना प्रक्रिया में नहीं होती है, समझ में कि नहीं, किस में नहीं होती है, प्रक्रिया में उनका जोर उनकी शक्ति नहीं होती है। कोई भी प्रक्रिया को पकड़ लो, पहुंचना कहां पर है, कूटस्थ में पहुंचना है, इस बात को ध्यान में रखो। ऐसा नहीं समझना है कि वाचस्पति मिश्र जो अज्ञानी थे, वार्धिक कार्य अज्ञानी थे, अब पंचदशी का ज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं समझना है। एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि जीव तो कल्पना और क्या है, कि नहीं, मानना पड़ता। पहले भी आपको समझा देते, गणित सीखना हो तो मानना पड़ता है ना, है ना, भाई चार कलम है तो दो कलम दे दिया, कितने कलम रहे कुछ। अब बच्चा बोलेगा मेरे पास एको कलम नहीं है, चार कलम कहां से आएगी, तो उनको गणित समझ में नहीं आया। इसी प्रकार जीव क्या है, प्रतिम्ब, मानो पहले तो ये होती है। तो जो अवच्छेदवाद जो है, जो प्रतिम्ब नहीं मानता है, वो आक्षेप करता है, भाई प्रतिम्ब माने क्या जरूरत है, ये बोलते हैं। बुद्धि अवच्छिन्ना कूटस्थो लोकांतर गमागम, है ना। जैसे देखो आकाश तो है ना भैया, आकाश है तो घड़ा रख दिया, घड़ा रख दिया ना, अच्छा तो घड़े को आपने ले लिया, उधर ले लिया, तो ले लिया तो वास्तविक आकाश आता है क्या, जाता है नहीं, जाता है ना, समझ में कि नहीं, वास्तविक तो आकाश में न्यूनता आ जाएगी। अच्छा देखो बाहर में प्रकाश है कमरे के बाहर, और कमरे में क्या है, अंधेरा है, हो गया कि नहीं। और बाहर से आपने जो घड़े के घड़े में ले आया है ना, अंदर ले आया, तो अंदर में जो अंधेरा है ना वो प्रकाश हो जाएगा। तो बाहर का प्रकाश घड़े से आया, तो आया होता तो बाहर के प्रकाश में फिर कम हो जाना चाहिए, बाहर का प्रकाश कम हो जाना चाहिए और अंदर का अंधेरा चला जाना चाहिए, लेकिन होता है क्या। तो घड़े को लाया तो लाना लेना होने पर भी जैसे प्रकाश में कम ज्यादा नहीं होता है, आकाश में कम ज्यादा, आकाश को बाहर से लाया भाई घड़े में भर भर करके, तो बाहर का आकाश कम हो जाएगा, ऐसा ही क्या। लेकिन केवल मालूम पड़ता है, ऐसी भ्रांति हो जाती है कि आकाश जा रहा है, आकाश ला रहे हैं प्रकाश, ऐसा होता नहीं। तो घड़ा गया तो घटाकाश गया, ऐसा समझा जाता है, भ्रांति हो जाती, लेकिन जाना आना वास्तविक नहीं। आप समझ में कि नहीं, ये उनकी युक्ति है। ठीक इसी प्रकार स्वर्ग में जाएगा, जैसे घड़ा को लिया ना भैया आपने, इसी प्रकार जाएगा कौन, यहाँ पर अंतकरण जाएगा, सूक्ष्म शरीर जाएगा, कहाँ पर, स्वर्ग में जाएगा, ब्रह्मलोक में जाएगा। तो वास्तविक चेतन जाएगा नहीं जाएगा, तो अंतकरण गया तो समझा जाता कि आत्मा चेतन चला गया, इसलिए जाना आना नहीं होता है, जाना आना अंतकरण का है, चेतन का नहीं। आप समझ में कि नहीं, तो ये इनका कहना है। ये बोलते हैं बुद्धि अवच्छिन्ना कूटस्थो लोकांतर गमागमो, बुद्धि में अवच्छिन्न कौन है? कुटस चेतन, ये अवच्छेद बात बोल रहा है। आगे समझ में? तो लोकांतर दूसरा लोक ब्रह्मलोक पर्यंत गमनागमन हो जाएगा, ने सुने तो कर्तुम शक्त चला जाएगा, लेकिन जाता कौन है? अंतकरण जाता है। तो अंतकरण गाने से ही अंतकरण में चेतन है, वो चला गया। दृष्टांत बता रहे हैं घटाकाश इव आभास घटाकाश, जैसे घड़ा गया तो समझा जाता कि घटाकाश चला गया, आया घट तो घटाकाश आ गया, समझ में नहीं? इसलिए गमनागमन किसका हो रहा है? फिर अंतकरण का हो रहा है। दृष्टांत में अदृष्टांत में घट हो गए कि नहीं? तो ये केवल अंतकरण को अवच्छेद मानने से ही है ना आत्मा में भेद हो जाएगा, आरोपित भेद हो जाएगा, अनेक जीव हो जाएंगे। तो अनेक जीव को अनेक जीव होने में हेतु क्या हो गया? अंतकरण हो गया। तो जितने अंतकरण है उतने क्या हो गए? जीव हो गए। लेकिन ब्रह्म कुटस्थ एक हो जाएगा, इसलिए अंतकरण को ही मानने से जीव में भेद हो जाएगा, हो गया कि नहीं? फिर उसके अंदर एक आभास मानने की क्या जरूरत है? यह अवच्छेद बात का कहना। देखो आगे लिखते हैं, आभास है ना किम बद, अंतकरण में आभास है और अंतकरण में कुटस्थ का प्रतिबिंब पड़ रहा है, ऐसा मानने की क्या आवश्यकता? दोनों का मानस काम चला जाएगा, ये कुटस्थ ब्रह्म है ही और अंतकरण है ही, और तुमने प्रतिबिंब को अलग मान लिया कि नहीं, इसलिए गौरव दोष हो गया। अधिक क्यों मान रहे प्रतिबिंब को? पकड़ माया टीका थोड़ी सी देख लो, पूरी हो जाए टीका। सस्मिन कल्प्य मानया बुद्ध्यावचिन्न कुटस्थ एव, ये बुद्धि की कल्पना कौन करता है सपना में? हम स्वयं ही करते हैं कि दूसरा कोई करता है? हो गया ना, हम सो करके किसकी कल्पना कर लिया? बुद्धि। और जितनी बुद्धि हो गई उतने क्या हो गए? जीव हो गए कि नहीं? पूरा संसार हो जाता है सपनों में। ये बोले सस्मिन कल्प्य मानया, आत्मा में जो कल्पित है बुद्धि अंतकरण, उसमें अवच्छिन्न कौन होगा? कुटस्थ। वही क्या होगा? जीव हो गया। फिर अंतकरण अवच्छिन्न जो चेतन, इसका नाम क्या होगा? जीव हो गया। जैसे कि दृष्टांत बता दिया घट का, घट द्वारा घटा कैसा, घट गया तो घटा कैसे चला गया, ऐसी भ्रांति हो जाती है। इसी प्रकार बुद्धि द्वारा लोकांतरे गमनागमने कर्तुम शक्नोती, हो गया कि नहीं? इसलिए लोकांतर में गमनागमन कौन करेगा? बुद्धि अंतकरण करता है, हो गया कि नहीं? अतः इसलिए चिदाभास कल्पनायाम गौरवम इति भाव, अवच्छेदवादी का कहना है कि अलग से प्रतिबिंब चिदाभास को मानने की कोई जरूरत, बस एक अंतकरण से ही काम चल जाएगा, जितना अंतकरण है उतने जीव हो गए, हो गए ना भाई? ये अवच्छेद बात का कहना है, इसका उत्तर आगे देंगे। इतने में रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।